kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hubaidah. Barakallahu fiikum.